zdrowia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 stycznia, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu 2-3 tygodni możliwa decyzja w sprawie powrotu do szkół uczniów klas 8 i maturalnych, informuje minister edukacji. W Zjednoczonym Królestwie odnotowano rekordową liczbę zgonów z powodu koronawirusa. Ślisko na drogach i chodnikach, synoptycy ostrzegają, tak będzie co najmniej do rana. Minister edukacji Przemysław Czarnek powiedział, że jeśli liczby zakażeń koronawirusem w naszym kraju się ustabilizują, jego resort będzie wnioskował o pozytywną opinię dotyczącą powrotu do szkół klas 8 i maturalnych. Decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta w ciągu najbliższych 2-3 tygodni. Przemysław Czarnek, który był gościem TVP Info, podkreślił, że konieczne jest też m.in. dalsze przestrzeganie obostrzeń. Warunek jest jeden. Dalsza stabilizacja tej dziennej liczby zakażonych, ewentualnie nawet spadek tej liczby. Chcę Państwu wszystkim podziękować za odpowiedzialność, którą Państwo do tej pory wykazaliście, bo to ta odpowiedzialność doprowadziła do sytuacji przestrzegania obostrzeń i wszystkich tych rygorów, które rząd wprowadza po to, żeby zwalczać pandemię koronawirusa. Państwa odpowiedzialność doprowadziła do tego, że wczoraj dzieci z klas 1-3 mogły wrócić do szkoły, do trybu stacjonarnego. Obecnie można w Polsce mówić o stabilizacji zachorowań. Dziś Ministerstwo Zdrowia potwierdziło prawie 5 tysięcy zakażeń i 291 zgonów. Wyzdrowiało niemal 9,5 tysiąca osób. Niepokojące dane natomiast płyną z Wielkiej Brytanii. 1610 zgonów spowodowanych koronawirusem zarejestrowano dziś w Zjednoczonym Królestwie. To najwięcej od początku pandemii. O czym z Londynu Adam Dąbrowski. Jest kolejny sygnał, że epidemia zwalnia. Tydzień temu zakażeń było ponad 2 tysiące więcej. Dziś to niemal 33,5 tysiąca. Ale liczba zgonów nadal rośnie, bo w łańcuchu zakażenie, hospitalizacja, śmierć to ten ostatni element. Utrzymuje się najdłużej na wysokim poziomie. Do niedzieli izolować musi się minister zdrowia Matt Hancock. Miał kontakt z osobą zakażoną. Tak przerywa się ten łańcuch. Musicie przestrzegać zasad. Sytuacja poprawia się w Szkocji, ale i tu lockdown jeszcze potrwa. Restrykcje, w tym nakaz pozostania w domu, obowiązujące dziś w większości kraju, pozostaną w mocy przynajmniej do połowy lutego. To pierwsza minister Szkocji, Nicola Sturgeon. Królestwo szczepi w największym tempie w Europie. Przynajmniej jeden zastrzyk dostało już ponad 4 miliony ludzi. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Na drogach i chodnikach ślisko i mroźno. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed marznącymi opadami deszczu powodującymi gołoleć niemal dla całego kraju. Alerty nie dotyczą jedynie województwa lubuskiego, zachodnich powiatów Wielkopolski i północnej części województwa dolnośląskiego. Wieczorem i w nocy na północy Polski obowiązywać będą też ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu, a w północno-wschodniej Polsce przed silnym mrozem, mówi synoptyk IMGW Kamil Walczak. Najwcześniej te opady marznące zaczną się na zachodzie kraju. Kolejne województwa w pierwszej połowie nocy, tutaj głównie województwo pomorskie, wielkopolskie, łódzkie, opolskie i dolnośląskie. Tutaj zaczną się te niebezpieczne zjawiska w pierwszej połowie nocy. W województwach warmińsko-mazurskie, mazowieckie, świętokrzyskie czy małopolskie, tutaj te zjawiska zaczną się około północy i będą trwały nawet przez większą część jutrzejszego dnia. W nocy dwucyfrowy mróz jest prognozowany w północno-wschodniej części kraju. 8 spacerów, 16 królewskich bajek, 7 warsztatów muzycznych. To atrakcje, które czekały na dzieci i młodzież w ramach akcji Ferie po Królewsku Online. Codziennie przez 14 dni na stronach internetowych rezydencji królewskich oraz na ich profilach w mediach społecznościowych pojawiały się propozycje zajęć online i jak się okazuje, akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, mówi Anna Marat z Muzeum Łazienki Królewskie. Muzeum Łazienki Królewskie skupiło się głównie na przyrodzie i teatrze. Współpracowaliśmy również z Polską Operą Królewską. Wielką popularnością cieszyły się wszystkie zorganizowane zajęcia, także wszystkie miejsca były zajęte. Szczególne zainteresowanie wzbudziły zajęcia teatralne. Można było zajrzeć tak troszkę za kulisy. Tworzyliśmy tak zajęcia, żeby dzieciaki podczas tych ferii mogły przygotować się do zwiedzania potem, kiedy już będzie można przyjść do nas. Patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Wygrali, potem przegrali. Dziś znów dla równowagi przydałoby się zwyciężyć. Nasi szczypiorniści wieczorem rozegrają ostatnie spotkanie grupowe w Mistrzostwach Świata. Przeciwnikiem Polaków będzie reprezentacja Brazylii, która zanotowała do tej pory 2 remisy. Tak o rywalu mówi trener biało-czerwonych Patryk Rombel. Brazylijczycy to na pewno już zespół, który ugruntował swoją pozycję w światowym szczypiorniaku. Od paru lat są sklasyfikowani w pierwszej dziesiątce, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata i to pokazuje na pewno, że są bardzo mocni. Tutaj te mecze z Hiszpanią zaskoczyli na duży plus, bo myślę, że nikt się nie spodziewał, że wywalczą tam jakiekolwiek punkty. O tyle myślę, że z Tunezją wszyscy byli zdziwieni, ci, którzy nie znają dobrze zespołu Tunezji. Dla mnie to nie było duże zaskoczenie, bo ta Tunezja naprawdę to jest zespół, który prezentuje wysoki poziom i tak jak mówiłem jeszcze przed mistrzostwami, ta grupa jest bardzo wyrównana. Mecz Polska-Brazylia od 20:30. W trwającym spotkaniu w naszej grupie Hiszpania do przerwy prowadzi z Tunezją 17-14. W kraju gorący temat nowego selekcjonera naszej piłkarskiej kadry. W sieci można znaleźć memy z nominacją z rąk prezesa PZPN Zbigniewa Bońka dla Marcina Neumana. Podchodząc do sprawy poważnie, posłuchajmy, kogo w tej roli widziałby były reprezentant Polski Piotr Świerczewski. Ja w zasadzie mógłbym podać tylko jedno nazwisko. To jest człowiek, który ma obywatelstwo polskie, a który nigdy polskiego klubu nie prowadził. To jest Avram Grant, który był menadżerem Chelsea, ma paszport polski. Byłoby dla mnie trochę zaskoczenie, ale na pewno kompetentny człowiek na stanowisko selekcjonera. A z Polski nie widzę nikogo. Ciekawa kandydatura. Zostając przy futbolu, teraz krótko o karze dla Leo Messiego. W niedawnym finałowym spotkaniu o Superpuchar Hiszpanii otrzymał czerwoną kartkę za uderzenie gracza Atletiku Bilbao i dziś tamtejsza federacja wlepiła mu 2-meczową pauzę. Nie zagra w spotkaniu o Puchar Króla z trzecioligową Korneją, która wyrzuciła z rozgrywek Atletico Madryt i w meczu w La Liga przeciwko Elche. Jeszcze siatkówka w tym serwisie. W trwającym spotkaniu w Plus Lidze Stalinysa z Kuprum Lubin mamy remis po 1 w setach. Przed nami od 20:30 mecz Aluronu Warty Zawiercie z grupą Azoty Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Goście jak na mistrza Polski przystało wyraźnie prowadzą w tabeli. Mało tego, do tej pory pozostają jedyną niepokonaną drużyną w rozgrywkach. Dziś zagrają o 19:00 wygraną z kolei. A znów o sporcie na naszej antenie po 21:00. Jutro na wschodzie i południu i w centrum kraju zachmurzenie duże, na pozostałym obszarze możliwe większe przejaśnienia, do tego sporo opadów deszczu lub deszczu ze śniegiem. Będzie za to cieplej niż w ostatnich dniach, od -1 stopnia na północnym wschodzie, około 2 w centrum i na Pomorzu, do 4-5 na południu i zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz na wybrane modele telefonów Samsung za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Promocja trwa do 24 stycznia. Przyjdź do naszych otwartych sklepów stacjonarnych lub zamów online. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Liporedium to Twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostyminie. Czy w Lidlu znajdziesz coś dobrego za 5,99? Jasne. Kurczak biesiadny rzeźnik, tylko 5,99 za kilogram. A czy w Lidlu kupisz coś do 33% taniej? Tak. Sery żółte w plastrach Pilos do 33% taniej. I to są właśnie Lidlowe, czyli niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. GH Plus. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Rock and Roll Radio. Stay tuned for more. To była grupa Ramones. Do you remember Rock and Roll Radio? Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Muzyka z Trójką trwa. Po godzinie 20 spotka się z Państwem Marek Wiernik, a po 21 Jerzy Kordowicz. Natomiast jeśli chodzi o GH+, które właśnie się zaczęło, będziemy słuchać artystów z nowych, nowych płyt i ze starych, dlatego że okoliczności jest parę i to niewesołych, dlatego że całkiem niedawno, przed kilkoma dniami z dnia, zmarł Phil Spector, twórca ściany dźwięku, jeden z najwybitniejszych producentów w historii muzyki rozrywkowej. Przy okazji też dosyć trudna, skomplikowana osobowość. No ale to nie, to już może nie na dziś. To jest zupełnie inna historia, do której może kiedyś przy okazji wrócimy. Natomiast jeśli chodzi o dokonania artystyczne Phila Spectora, to oprócz tego, że miał na swoim koncie jako producent, współautor, współkompozytor sporo przebojów w latach 50., 60. i później, to mnie akurat najbardziej interesuje to, że wyprodukował kiedyś płytę grupy Ramones, End of Century. Wtedy zespół był nieco wyklęty za to spotkanie z Philem Spectorem i powierzenie mu obowiązków właśnie producenta nowych nagrań. Z perspektywy czasu myślę, że te piosenki jednak się bronią, co nie zmienia faktu, że są delikatne dosyć jak na Ramones. No ale wróćmy do muzyki. Kolejny fragment to utwór, który kiedyś stworzył, oczywiście nie sam, Phil Spector. Baby, I Love You. We'll be right back. ogłoszenie społeczne. Mamusiu, chcę do domu. Nieuleczalnie chore dzieci nie lubią szpitali. Chcą być we własnym domu, z bliskimi. Alma Spej Hospicjum dla dzieci od ponad 12 lat zapewnia profesjonalną opiekę medyczną nieuleczalnie chorym dzieciom w ich rodzinnych domach. Bo w domu najlepiej. Dołącz do nas i pomagaj naszym podopiecznym. Więcej na almaspej.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A przed ogłoszeniem George Harrison, My Sweet Lord. Utwór, którego współproducentem był Phil Spector i obaj panowie byli nominowani do nagrody Grammy z tej okazji. A wcześniej grupa Ramones, Baby I Love You. Dodam jeszcze, że dzięki poniekąd Philowi Spectorowi grupa Ramones po raz pierwszy i jedyny awansowała do pierwszej dziesiątki największych przebojów w Wielkiej Brytanii w roku 1980. Później nigdy to już się nie zdarzyło. Czyli jednak może warto było z Philem Spectorem popracować trochę nad materiałem. Druga dosyć smutna wiadomość dotyczy Sylvaina Sylvaina. To gitarzysta, wokalista, choć raczej śpiewający w chórkach, czasem też pianista amerykańskiej grupy New York Dolls. Zespół, który powstał przed punk rockiem, a grał nieco punk rockowo. Powiedzmy, że tak. Protoplaści punk rocka czasami bywają tak określani właśnie New York Dolls. Zespół funkcjonował głównie w pierwszej połowie lat 70. Później reaktywował się w roku 2004 i nagrywał dalej. Niestety Sylvain zmarł i już w kolejnych nagraniach go nie usłyszymy. Ale są oczywiście, jak zwykle w takich przypadkach, piosenki, które znalazły się na płytach zespołu New York Dolls. Dzisiaj wybrałem dwie, których współautorem jest właśnie Sylvain Sylvain. Bye. Trochę glamu, trochę punk rocka. Glamu dlatego, że członkowie zespołu New York Dolls lubowali się w błyskotkach. Po prostu uwielbiali przebierać się i ubierać w bardzo kolorowo i odblaskowo wręcz. New York Dolls, Trashy, Dance Like a Monkey. Natomiast teraz pora już na nieco nowsze nagrania, a właściwie całkiem nowe. Nie ma jeszcze za dużo ciekawych albumów w tym roku, ale są single. I właśnie za chwilę dwa nowe polskie single. Pierwszy utwór to piosenka, która już jest Państwu znana, dlatego że pojawiła się na albumie ubiegłorocznym. Druga całkiem nowa. Krzysztof Zalewski i Patrick the Pan. Żyli długo i jak na końcu bajek święty był spokój, już opadły fale, miało nic się nie zdarzyć, a w radio mówią, że idzie nagły front. Znaki na niebie zwiastują kłopoty, doszły na świecie do głosu złe głosy. Idzie trzęsienie ziemi i wielka woda, a ja się czuję dziwnie lekko na wznak. Wszystko będzie dobrze, uwierzę, że to sen. Zapomnieć, ale jeszcze nie budź mnie. Drzewa zimowe, jak otwarte dłonie, spijam twój oddech, spijam sen spod powiek. Chciałbym móc powiedzieć ci o czym dobrze wiesz, więc może. Wszystko

trochę mniej. Patrick Dpan. Myślę, że mamy prawo spodziewać się nowego albumu Patryka w tym roku. A wcześniej Krzysztof Zalewski, Wszystko będzie dobrze, z ubiegłorocznego albumu Zabawa. Bieżący rok jest w naszym kraju rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. A to dlatego, że za kilka dni, 22 stycznia, przypada setna rocznica urodzin tego warszawskiego poety. Zmarł w trakcie powstania warszawskiego w wieku zaledwie 23 lat. W związku z tym będziemy sięgać po nagrania związane z jego twórczością, tak ogólnikowo o tym wspomnę. Dziś moja ulubiona polska płyta ubiegłego roku we fragmencie. Państwo już są przyzwyczajeni i pewnie będziemy wracać do niej jeszcze nie raz. Może wracające Mela Koteluk i Kwadrofonik. Teraz pora na nowości zagraniczne. Będą to zespoły amerykańskie i oba bardzo znane. Wracają wkrótce nowe albumy Kings of Leon i Foo Fighters. Is it more?